Բարև հայրենակիցներ, այսօր նոյեմբերի 2-ն օրը 5-7-ի, կարծիք հաղորդաշարը ողջունում է իր հավատարիմ ունկնդիրներին, մաղթում հետաքրքիր եթերաժամ, ձեզ հետ է Արմինե Բաղդասարյանը։ Այսօրվա ծրագրում մեր գործընկեր Անահիտ Միրզոյանի օրվա զրուցակիցը Մուշկապատի միջնակարգ դպրոցի փոխտնօրեն Նարինե Աստրիբաբայանն է։ Հեռախոսակապ Շահումյանի շրջանի հետ։ Օրվա եթերաժամը կավարտենք օրացույցով։ Նախ լսենք Անահիտ Միրզոյանին։ Մեր հասուն կյանքի հիշողությունների մեծ մասը կապված է մանկության ու պատանեկության հետևաբար դպրոցի հետ։ Այստեղ կրթվում, դաստիարակվում և ձևավորվում են որպես անհատ երկրի ապագա մասնագետները և նրանց գիտելիքներով զինված լինելու գործում դպրոցն առաջնային դեր ունի։ Գյուղական դպրոցներում խնդիրները բազմաթիվ են։ Հիմնականում կապված աշակերտների քչության պատճառով կոմպլեկտ դասարանների պահման, նյութատեխնիկական բազայի աղքատության և ուսման հանդեպ որոշ անտարբերության հետ։ Մարտունու շրջանի Մուշկապատի միջնակարգ դպրոցի ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների գծով փոխտնօրեն Նարինե Աստրիբաբայանն այնուամենայնիվ հավաստիացնում է, որ անկախ դժվարություններից իրենք անում են հնարավորը սերունդներ կրթելու, դաստիարակելու և մեծ կյանք ճանապարհելու ուսուցչի առաքելությունն իրականացնելու համար։ Նարինե, դուք դասավանդում եք աշխարհագրություն և դաստիարակչական գծով փոխտնօրեն եք։ Ինչ դժվարություններ կան ձեր աշխատանքում, ինչու՞ն է ձեր առաքելությունը, այսպես ասած, ասում են ուսուցիչ ծնվում են։ Այո, ընդհանրապես գյուղական ուսուցիչ լինելը ավելի դժվար է, քան քաղաքում աշխատելը, որովհետև նախ երեխաների թիվը քիչ է դասարանում, 2-3 աշակերտ դասարաններ կա, կամ համակազմ դասարաններ, որտեղ բավականին շատ է ուսուցիչի աշխատանքը։ Մեկ դասաժամի ընթացքում պետք է կարողանա ստեղավորվել 45 րոպեում, երկու դասարանների դասավանդել, նյութերը ծավալ ունեի, ես դասավանդում եմ 5-ից 12-րդ դասարաններում, ունենք երկու համակազմ դասարան, 7-րդ ու 8-րդ, 10-11 դասարանները, բարձր դասարաններ են, բավականին ծավալուն թեմաներ, դժվար թեմաներ, որոնք աշակերտների կողմից ոչ միշտ են հեշտությամբ յուրացվում, պետք է կրկնակի անգամ բացատրես, բայց ժամանակը ընդհանրապես շատ քիչ է, չի բավականացնում։ Եվ հետո, եթե դասարանում 4 աշակերտ է, 3 աշակերտ է, պետք է այդ բացը ուսուցիչը լրացնի։ Անընդհատ խոսում ես, ճիշտ է, ներկադրությամբ դասը դասում ենք աշակերտակենտրոն, բայց եթե համեմատենք մեր ժամանակաշրջանի սովորելու և ներկայիս աշակերտների գիտելիքներին սովորելուն ընդհանրապես, ձգտումը ներկայումս այնպիսին է, չէ, պատճառները օբյեկտիվ սուբյեկտիվ են երևի, համակարգիչները, համացանցը մի կողմից, ծուլացել են աշակերտները մյուս կողմից, մեր ժամանակներում, երբ մի աշակերտ երկու առարկայից 4 էր գնահատված, վախենում էր անգամ թղթերը հանձնել պետական համալսարան, ներկադրությամբ 3 ստացողները, 2 ստացողները, բոլորը դիմում են համալսարան, հետևաբար մյուս աշակերտն էլ տեսնելով, որ հնարավոր է անբավարար գնահատականներով նույնիսկ բարձրագույն ավարտած, աշխատասիրություն ընկնում է, ցուլանում է, ընդունակությունները չի օգտագործում, հետևաբար մեծ արդյունքների չենք կարող ասնել։ Նշեցիք համակարգչի համացանցի առկայությունը, իսկ եթե հոգուտ օգտագործվի, ինչ որ սիստեմ չկա, որ երեխաները ասեն գիտելիքներ, թեկուզ օրինակ ձեր դասավանդած առարկայից աշխարհագրությունից չէ, որ կարող են շատ գիտելիքներ կողքից ստանալ, բացի ուսուցչի տված տեղեկատվությունը։ Իհարկե, համակարգչի մի կողմից մեծ նշանակություն ունի դրական, որովհետև յուրաքանչյուրան հասկանալի հարց պատասխանը կարող ես մի վարկյանի ընթացքում ստանալ, նրանով շատ դրական կողմեր ունի, բայց աշակերտների մի մասը հիմնականում խաղում է համակարգիչներով, որը բացասական ազդեցություն է թողնում, ժամանակը չի հերիքում դասերին պատրաստվելու, դրական եւ բացասական կողմեր ունի իհարկե, համակցված դասեր են կազմակերպում աշխարհագրություն համակարգիչների միջոցով, գործնական աշխատանքների կատարում, որոշակի դիագրամների ստեղծում, սլայդների ստեղծում, հասկանալի է ներկադարաշրջանում պետք է ամեն ինչը համակցված լինի, որպեսզի լավ արդյունքներ ունենանք։ Այսինքն համակայլ եք նաև ժամանակի հետ։ Իհարկե։ Համացանց կա գյուղում, ինչպես հասկացա, եւ այդ հնարավորությունը Փարքաստո կա։ Երեխաները, այսինքն, հետ չեն որպես գյուղի դպրոց, դպրոցը ժամանակաշրջանից հետ չի մնում։ Այո, հիմնականում դպրոցը ապահովված է համակարգիչներով, համակարգչային կաբինետ ունի։ Բացի դրանից յուրաքանչյուր ընտանիքում երևի 50%-ից ավելին համակարգիչներ ունեն, բոլոր երեխաները ծանոթ են, աշակերտները կարողանում են ինքնուրույն համակարգչից օգտվել, տարբեր տեսակի ծրագրեր նույնիսկ կազմել, թումոյին է մասնակցում, իր դրական ազդեցությունն է ճիշտ, բայց բացականն էլ ունի։ Գյուղի երեխաները տարբերվում են բնավորությամբ, աշխատասիրությամբ, գիտելիքների ծարավով։ Կարելի ասած որոշ աշակերտներ, այո, աշխատասեր են, ջանասեր են, եթե օրինակ 10 տարի առաջվա իմ աշակերտները ներկայիս աշակերտների հետ համեմատենք, այն ժամանակվա աշակերտները ավելի աշխատասեր, ավելի հետաքրքրասեր, ընդունակ, օլիմպիադաներում էին փայլում, իսկ հիմա տեսակ ծուլացել են, ալարում են դասոր են։ Իսկ ուսուցիչները վերապատրաստման հնարավորություն կամ այդպիսի պահանջ կա, չէ՞ որ ուսուցիչներ պետք է ժամանակի հետ քայլի, որպեսզի աշակերտին համապատասխան գիտելիք փոխանցի։ Իհարկե, մեր դպրոցի կամ ընդհանրապես Ղարաբաղի տարբեր շրջանների դպրոցներ ուսուցիչներ վերապատրաստում են 5 տարի 1 ժամկետով, և յուրաքանչյուրս վերապատրաստման կուրսեր ենք մասնակցում դասընթացների 20 օր, 25 օր։ Իհարկե ժամանակակից պահանջներին համապատասխան պետք է քայլենք։ Ուսուցիչներ կա, որոնք համակարգիչներից օրինակ գաղափար չունեին, դասընթացների միջոցով արդեն լրիվ տիրապետում են, կարողանում են դասարանային կայքի միջոցով գնահատականները մցնել կամ որոշակի տեղեկությունները անհրաժեշտ համակարգիչներից վերցնել, դասավանդման նոր մեթոդների հետ ծանոթանում են եւ տարբեր հարցերի միջոցով վերապատրաստումը օգնում է ուսուցիչներին։ Իսկ ինչ որ միջոցառումներ, որտեղ երեխաները, աշակերտները կարող են դրսևորվել, ասենք, գուցե շնորհալի երեխաներ հայտնաբերել կամ կոնկրետ ինչ-որ առարկայից գիտելիքներով փայլող։ Այո, դպրոցում կազմակերպվում են բազմաբնույթ միջոցառումներ, յուրաքանչյուր տարի հետաքրքիր բազմաբովանդակալից, որևէ առարկայի վերաբերող կամ ընդհանուր ավանդական տոներին վերաբերող միջոցառումներ միշտ լինում են, կազմակերպվում են։ Հետաքրքիր միջոցառումներից է հատկապես առարկայականը, եթե մրցություն ենք կազմակերպում, օրինակ անձամբ ես աշխարհագրությունից երկու թիմերի միջև մրցություն, շատ հետաքրքիր է լինում։ Հայասպետ ենք կազմակերպել, նույնպես հետաքրքիր է, որտեղ փայլում են երեխաները, տարբեր ընդունակությունների, բնավորությամբ տեղ երեխաներ ունենք, ճիշտ է, դրանց մի մասը այդ միջոցառումների ժամանակ փայլում Երևում է, Երևան է հանվում նրանց ընդունակությունները, հետաքրքրասիրությունները, և հասկանալի է, որ արդեն հետագայում ուսուցիչը ավելի մեծ ուշադրություն է դարձնում տվյալ աշակերտին։ Մանկավարժի մասնագիտությունը ոք մասնագիտություն չէ, առաքելություն է, և պետք է ոչ միայն առարկային տիրապետել, այլ նաև երեխաների հետ կարողանալ շփվել, հոգեբան պետք է լինել նաև։ Ինչ դժվարություններ են լինում այդ առումով, այ երեխաները տարական ավարտում են, գալիս են ձեզ մոտ։ Ճիշտ է, տարականից միջին օղակ անցնելու դժվարությունները իսկույն երևում է։ Սկզբնական շրջանում նախ, երբ տարականից արդեն տեղափոխում են 5-րդ դասարան, նրանց դասավանդում են տարբեր ուսուցիչներ, և աշակերտների հոգեբանությանը պետք է ծանոթ լինես։ Ճիշտ է ասված, որ ուսուցիչը պետք է եմանկավարժ լինի և հոգեբան լինի, որովհետև եթե աշակերտի աչքերին նայում ես, իսկույն իմանում ես ով է պատրաստ դասին, ով չի պատրաստ, որ աշակերտն ունի դժվարություններ կյանքում կամ առօրյայում, ինչու չի պատրաստ տնային աշխատանքները և այլն։ Իսկ ընդհանրապես մանկավարժի մասին խոսելով կարող ենք ասել, որ ականավոր մանկավարժ Մակարեն Կոնասել է, աշակերտները ներում են ուսուցչի և կոպտությունը, և չորությունը, սակայն չեն ներում մասնագիտության վատ իմանալու։ Անպայման պետք է ուսուցչը տիրապետի իր առարկային, եթե չտիրապետի, առաջի հերթն ուսուցչի գնահատականը տալիս են աշակերտները։ Եթե դու չես տիրապետում առարկային, չես կարող լավ ուսուցիչ կոչվել, կամ եթե ասենք աշակերտը որևիցե հարց տա ուսուցչին անձամբ, ինձ, ես չկարողանամ պատասխանել դասարանում, էլ ուսուցիչ կոչվելու իրավունք չունեմ։ Դրա համար յուրաքանչյուր ուսուցիչ պետք է նախ եւ առաջ տիրապետի իր մասնագիտությանը։ Հետաքրքիր է ձեր փորձից ելնելով արդեն ինչ խորուրդ մաղթանք ունեք այն երիտասարդներին, ովքեր ուսուցիչ են որոշել դառնալ, մանկավարժ են դառնալու եւ ինչ է նրանց սպասում, ինչին պետք է պատրաստ լինեն։ Նախ մանկավարժ դառնալու համար պետք է տվյալ ազնվորությունը կարողանա փոխհարաբերություններ ստեղծել աշակերտների հետ կամ դիմացի ազնվորության հետ, դրական փոխհարաբերությունների մեջ լինի, հետո մասնագիտության ընտրության հարցում պետք է ճիշտ կարողանա իր մասնագիտությունը ընտրի, որպեսզի հետագայում դա օգտագործի, եթե ուսուցչի մասնագիտությունը ընտրելու, պետք է այնպիսի մասնագիտություն ընտրի, որ կարողանա դիրապետի դիտելիքներ ունենա համապատասխան, ընդունակություններ ունենա, անպայման չէ, որ բոլորս մանկավարժ դառնանք, կարողան մի ուրիշ մասնագիտություն ընտրի, բայց լավ մասնագետ դառնա, անպայման պետք է հաշվի առնել մասնագիտության ընտրության հարցում, որ առարկային է դիրապետում, ձգտումները, որ առարկայի նկատմամբ ավելի շատ, ստայդում էլ իր մասնագիտությունը ընտրի, եւ հետո էլ եթե մասնագիտությունը ընտրել է ուսուցիչ, պետք է աշխատի ուսուցիչ, որովհետեւ հանճարն անգամ ուսուցիչ է ունեցել։ Կոնկրետ ձեր դպրոցի աշակերտների համար ինչ կցանկանայիք, որ նրանց առօրյայում ավելանա կամ նրանց օգնի գիտելիքներ ստանալ ավելի շատ։ Կցանկանայի ավելի շատ զբաղվեն ինքնակրթությամբ, շատ աշխատեն, որպեսզի մեծ հաջողությունների հասնեն։ Իսկ դուք ունեք աշակերտներ, ովքեր ձեզ հպարտության պահել են պարգևել իրենց գիտելիքներով, առաջընթացով։ Իհարկե, բազմաթիվ այդպիսի աշակերտուհիներ, նախկին աշակերտուհիներս ներկայումս արդեն բուհն ավարտածներ են, օրինակ Սիրուն Սաղյանը լավագույն աշակերտուհիներից է, ընտրել է իմ մասնագիտությունը, կարմիր դիպլոմով ավարտել Արցախի պետական համալսարանը, մագիստրատուրան նույնպես, ցավոք այսօր աշխատանք չունի, Արևիկ Պետրոսյանը, Արտակ Պետրոսյանը, Սիրանուշ Գրիգորյանը, ովքեր միշտ օլիմպիադաներում տեղ են գրավել, Մանուշակ Մուսալյանը, շրջանային օլիմպիադաներում միշտ հպարտությամբ վերադարձել են, երկրորդ, առաջի, երրորդ տեղը զբաղեցնելով, եւ հույսուն եմ, որ առաջիկայում կունենանք այդպիսի աշակերտներ։ Շնորհակալություն, ձեզ հաջողություններ եւ ձեր դպրոցին նույնպես, աշակերտներին նույնպես, թող նրանք շարունակեն ձեզ հպարտություն պարգևել։ Ձեզ նույնպես շնորհակալություն, ստեղծագործ աշխատանք։ Դուք լսեցիք Անահիտ Միրզոյանին։ Մեծ աշխարհի մի փոքրիկ քաղաքում մի պաստղալի է ապրում, ով ամեն նորից իրաճախ չկա այդ հանդիպման է շտապում, ու դպրոցի բակում կամ դիմացի այգում միշտ եկուսով շարունակ ծիծաղում են ու խաղում, ձեկը սպապում մեջ աչուկ սպասեցի ես կեզ այսօր շատ երկար, որ մեծապես կեզ ասեմ կեզ սիրում են, բայց ապսոս դու չեկար, ու թե չկամ ճեղտուն ես կմնամ աղթուն, ձնողներից քո թակում տեսակում եմ ապակում, փոքրիկ խարաբախտին եկավայրին որ քեզ ասի, լսիր լավի մացիր կեզնից բացի, ոչ մի աղջիկ ինչ չի հիացնի, ոչ մի դեպքում իմ աղջիկ հասկացիր քեզ չեմ թողնի նեղացնեմ, իմ այս խոսքերը հիշի ես պահից շատ շատ օր է դեր կասնեմ, մեծ կդանա մի օր մեծ ուրո քսոր, բայց թե լինի հարկավոր կկրվեմ ես հենց այսօր, ես սովորել եմ հողից ծնողից իմ խոսքի տեղը լինել, ու բացառվում է որ ես բարելից ես երբևէ հետ կանգնեմ, կանաս կո կողքին կանգնած լուշտրել համար, փոքրիկ խարաբախտին եկավայրին որ փոքրիկ Ղարաբաղցին եկավ այդին Ցիկնե եթերում տեղական ժամանակով 15:48 րոպե։ Այժմ լսենք Շահումյանի շրջանի մեր արտահաստիկային թղթակից Թամար Գրիգորյանին։ Օկտեմբերի 30-ին եւ 31-ին Շահումյանի շրջանի Խարվաճար շրջկենտրոնի միջնաբերդատերախումբը մասնակցեց Երևանում անցկացվող նրանհատիկ հանրապետական մանկապատանեկան թատերական 17-րդ փառատոնին, ներկայացնելով Մոխրոտիկը հեքիաթը եւ 44 աստիճանի վրա դրաման։ Նրանհատիկ մանկապատանեկան թատերական փառատոնն ամենամյա է, կազմակերպում է դպրոցական աշնանային արձակուրդների ընթացքում, փառատոնին աջակցում է Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարությունը։ Փառատոնին մասնակցում են թատերախմբեր Հայաստանի Հանրապետության տարբեր մարզերից, Երևանից ու Արցախից։ Արցախի Հանրապետությունից փառատոնին այս տարի մասնակցում էին թատերախմբեր Խարվաճար ու Շուշի քաղաքներից։ Խարվաճարի միջնաբերդ թատերախմբի գեղարվեստական ղեկավարը Գևորգ Բաբախանյանն է, ով էլ բեմադրել է երկու ներկայացումները։ Հոկտեմբերի 30-ին ներկայացված Մոխրոտիկը հեքիաթի գունագեղ բեմադրությունը ջերմորեն ընդունվեց փոքրիկ հանդիսատեսի կողմից։ Աստղիկ Սիմոնյանի 44 աստիճանի վրա դրամայի բեմադրությանը ներկային թատերական աշխարհի ներկայացուցիչներ, 44 աստիճանի վրա դրամայի համազգային թատրոնի կողմից բեմադրվող ներկայացման դերակատարներ Տաթև Ղազարյանը, Կարեն Խաչատրյանը, թատերագետ Նվարդ Ասատրյանը։ Ներկայացումը ջերմ ընդունելության արժանացավ Երևանյան հանդիսատեսի կողմից, հնչեցին շնորհակալության ու գնահատանքի խոսքեր։ Նշենք, որ ներկայացումը պատմում է Մգրոյի ու Սիրանուշի մասին, ովքեր ԱՄՆ-ից տեղափոխվել են ապրելու Հայաստանում։ Մգրոն մեղվապահ է եւ իր երջանկությունը գտել է հայկական մի փոքրիկ գյուղում։ Նա իր հավատարիմ ընկերոջ Կարապետի հետ կարողանում է հաղթահարել կենցաղային բոլոր խնդիրները, սակայն անզոր է պայքարել գյուղը դատարկող արտագաղթի դեմ։ Գյուղից հեռացող յուրաքանչյուր ընտանիքի հետ ունեցած ապրումներից բացահայտվում է Մգրոյի խորը ցավն ու անհանգստությունը դատարկվող հայրենիքի համար։ Ներկայացման ավարտին բեմադրիչ Գևորգ Բաբախանյանը բարեմաղթեց, որ մի օր Հայաստանը թողած բոլոր մեղուները հետ դառնան տուն։ Նշենք, որ Խարվաճարի միջնաբերդ թատերախումբը ստեղծվել է 2016 թվականի մարտ ամսին Գևորգ Բաբախանյանի կողմից։ Թատերախումբը նախորդ տարի նրանհատիկ փառատոնին մասնակցել էր Հովհաննես Թումանյանի հեքիաթների բեմադրությամբ։ Թատերախումբը գործում է Շահումյանի շրջանի վարչակազմի, Խարվաճարի քաղաքապետարանի ու ԱՄՆ-ում գործող Արարատ հիմնադրամի աջակցությամբ։ Թատերախումբը նրանհատիկ մանկապատանեկան թատերական փառատոնի շրջանակներում երկու ներկայացումներն են խաղած Երևանի Տիկնիկային թատրոնում։ Նրանհատիկ մանկապատանեկան թատերական 17-րդ փառատոնը կշարունակվի մինչև նոյեմբերի 4-ը։ Խոսափողի մոտ էր Թամար Գրիգորյանը։ Ist du des Herbats Կարծիքն է եթերում այսօր նոյեմբերի 2-ն օրը 5:07-ի։ Մեր հանդիպումը կամփոփենք օրացույցով։Այսօր ծնվել են Միքայել Նալբանդյանը, հայ հեղափոխական դեմոկրատ, գրող և բանաստեղծ, Հայաստանի ազգային հիմնի խոսքերի հեղինակը, Հարլո Շեփլին, ամերիկացի աստղագետ, Եվգենի Շվարցը, ռուսաստանցի գրող դրամատուրգ, Միխայել Յանշինը, կինոյի և թատրոնի ռուս հայտնի դերասան, Լուկինո Վիսկոնտին, իտալացի ռեժիսոր, Բերտ Լանքաստերը, ամերիկացի կինոդերասան, Ռիչարդ Թեյլորը, կանադա-ամերիկացի ֆիզիկոս, Նոբելի մրցանակակիր, Ալեքսանդր Աղաբեկովը, ռուսաստանցի գծանկարիչ, ջրանկարիչ, գեղանկարիչ, Կիթ Էմերսոնը, անգլիացի ռոք-երաժիշտ, Շահրուխ Խանը, հնդիկ դերասան։ Հաշարի օրվա թողարկումն ավարտվեց, այն վարեց Արմինե Բաղդասարյանը, կհանդիպենք վաղը նույն ժամին։